mări velici cu velici cu velici cu Madavtovicho. Zapaka mai e velicca na Nicolu Vukeure. Mări velici cu velici cu mi placai, mi se pripeavai. Biule, tu da pruda deși bea la pșe Купиш бели хлябове да месиш.